Hvorfor vil vi egentlig starte en podcast om geocaching? Finnes jo ganske mange. Stemmer det, den kom akkurat ut nå, for ikke så lenge siden. Helt enig, han er ganske så flink. Definitivt, og de som er engasjert, de er virkelig engasjert, mange av disse her. Definitivt, det er jo det, så vi skal jo snakke litt om alt fra A til Å her. Og et av våre mål er vel egentlig også å få med de som hører på, at de også stiller seg rett og slett inn og ja, er litt med der også. Har de noe å komme med, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi elsker å få kontakt med dere. Ja, det er det definitivt. Og det er jo noe vi egentlig, en av de få tingene som vi ikke har hatt i Norge etter de to som kom nå, oss, og så Kassi Maja var det, som startet opp. Så nå kommer begge to rett etter hverandre. Ja, det gjorde det. Det har vi, men vi skal prøve så godt vi kan, og altså, så lenge det er interesse for det vi driver med, så skal vi ta oss og fortsette. Så feedback, det setter vi veldig høyt, så sier tusen takk for alt det vi kan få inn. Det er vi. Og dere kan jo finne oss på Facebook, om dere ønsker det, og lede etter oss etter Geopod Norge. Og vi prøver å få i gang litt forskjellig der inne. For eksempel en del spørsmål og sånn. Og ja, få litt engasjement der inne. Der kan du også se når det kommer ut nye episoder. Dette er bare moro her. Rett og slett. Det hadde vi nok gjort. Vi liker jo også å ta noen utfordringer her og der. Ja, jeg har jo høydeskrekk, så jeg kjenner i hvert fall godt til det. Så jeg prøver meg i hvert fall. Så ja, jeg må vel komme opp i et T5-3 snart. Men jeg har ikke prøvd det enda. Men jeg skal prøve så raskt jeg har et T5-3, og noen spør meg, så skal jeg ta og hoppe opp. Det er jo på rett vei, det er jo det. Det er ikke sikkert jeg klarer det, men jeg føler det viktigste at den prøver i hvert fall. Det er vi, og det er jo bare kjempegøy. Det er vi, og nå har vi og nå har vi fått introdusert oss selv litt og snakket litt om hva Geopod Norge skal stå om, så nå tenkte vi skulle prøve å få inn en del av innslagene som vi har med oss. Så det er bare å følge med videre. Skal vi bare kutte der? Helt enig. For det gjelder egentlig rett og slett alt mulig. Det er alt, alt som har med geocaching å gjøre. Det er bare å sende inn filmer, ja, et eller annet. Hvis du har et eller annet som du har kommet, så er det bare å komme med det. Det har vi ikke gjort. Det er jo Geopod. Stemmer det? Skal vi bare kutte der? Jeg tror vi må kutte litt. Jeg bare kutter nå.